Vi har nu kommet frem til vårt faste innslag, hvilket yrke skal jeg velge? Vår yrkesvilleder for alle dem som ikke vet hvilket yrke de skal velge. Og her I studio I dag har vi gleden av å kunne hilse på Paul Bergersen. Bål. Hva for noe? Bål Bergersen. Bål Bergersen? Ja, akkurat som I Bål Bang Hansen. Ja vel, men Bergersen, kan de nå fortelle våre lyttere hvordan man blir pyroman? Vel, jeg for min del begynte allerede I mine unge dager mens jeg var ute til sjøs. Begynte de som pyroman til sjøs? Nei, jeg begynte som gnist. Ja vel, men hva gjorde de senere da? Senere gikk jeg I land I Bergen, der jeg stod I brann I hele tre år. I brann? Ja, men nå står jeg I lyn altså. Spiller ving, lynvingen som de kaller meg. Ja, riktig. Og nå bor de altså I Asker, har jeg hørt. Ja, sammen med min kone Brenda og min sønn Arne. Ja, han står forresten og venter på meg utenfor her nå. Oh, ja, hvordan? Ja, hvis vi ser ut av vinduet, så ser den der nede. Ja, det så mange gutter her nede så. Ja, det han som står der borte I lys lue. Ja, ja, han ja, akkurat. Ja, det ser ut som en liten Skøyraktig fyr, ja. Skøyraktig fyr, ja. Ja, det ikke uten grunn at vi kaller han for hjemmets lune Arne, vet du. Jeg forstår, men tilbake til deres arbeid, Bergersen. De har jo stort sett lagt deres pyromanvirksomhet til Oslo. Ja, og hver dag så reiser jeg fra Asker til Ilden. Så de brenner ikke hjemme da, forstår Nei, ikke hjemme. Hjemme. Brenner de hjemme deres? Det må ja, da bli... og kona brenner, Anders. Men utenom det, så lar vi aldri jobben gå ut over familielivet. Der vår fagforeningsformålsparagraf helt klar. Borte brann, men hjemme mest. Jaså, visste ikke at det fantes fagforening for pyromaner? Just da, fagforening viktig for alle som brenner for sin sak. Og hva heter foreningen? Brannstiftelsen av 1905. Vi over 60 pyromenn og kvinner, hvorav jeg faktisk ildsjelen. Men når de ikke reiser rundt og tenner på ting og slikt, hva gjør de da? Vel, foruten min rundbrennevirksomhet har jeg I tillegg en brennende interesse for litteratur. Brenner de bøker også, altså? Ja, men jeg leser dem først. Ja. Nylig pløyde meg for eksempel gjennom samtlige pyromaner I fakkelserien, og akkurat nå holder jeg faktisk på med Ibsen. Og da leser de selvfølgelig. Villanden selvfølgelig, ja. Hvordan visste de det? Ja, jeg vet ikke, bare flaks. Forresten. Ja, og det faktisk mer enn jeg hadde med bilen min her forleden dag. Åh, hva skjedde med bilen deres? Den brant opp. Og hvorfor det? Ja, jeg kom I skade for å tenne på alle pluggene. Ja, det var jo kjedelig. Hva I all verden det for noe? Ja, ta med ro, det bare brannalarmen. Det brannalarmen? Ja, da tror jeg faktisk at jeg må stikke, egentlig. Jeg kom faktisk plutselig på at jeg hadde et viktig møte. Ja, det I orden, det. Ja, ja. Bare, nei, men det ikke de som har... Åh, det de som har... Stopp ham! Stopp! My old friend, I can't even think of her name. She would always treat me mean, so I poured the can of gasoline and struck a match to... My old friend...